33,99 za kilogram. Tak, 33,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Jest 15. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Mamy wtorek, jest ostatni, 31 dzień marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Nie żyje zakażona koronawirusem 70-latka, która leczona była w Tychach. Resort Zdrowia informuje też o kolejnych 83 potwierdzonych przypadkach zachorowań. Wzrost gospodarczy będzie niższy, niewykluczone, że poniżej zera, ale jest też scenariusz pozytywny, mówił o tym premier po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Od jutra będą nowe ograniczenia przy robieniu zakupów i podczas wyjścia z domu. O nowych 83 potwierdzonych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Podano też, że zmarła kolejna osoba. To 70-latka, która leczona była w Tychach. W sumie w Polsce zakażonych jest 2215 osób, spośród nich 32 osoby zmarły. Tegoroczny wzrost będzie niższy niż wskazywały na to gospodarcze prognozy. Tak na konferencji mówił premier Mateusz Morawiecki, który wcześniej rozmawiał z ministrami podczas sztabu kryzysowego poświęconego pandemii koronawirusa. Z całą pewnością wzrost PKB nie będzie taki, jaki zaplanowaliśmy wcześniej. Będzie niższy, czy będzie poniżej zera, nie jest to wykluczone, ale nie jest też wykluczone, że jeżeli spełni się scenariusz nieco bardziej pozytywny, to będziemy mieli lepsze rezultaty gospodarcze niż dzisiaj najczarniejsze scenariusze nam podpowiadają. Szef rządu spodziewa się też wzrostu bezrobocia. Ponieważ znaczna część polskiego eksportu, a konkretnie to 80%, czyli bardzo duża część naszego eksportu, jest eksportowana do Unii Europejskiej. Ten eksport ulega również zamrożeniu. Częściowo już dzisiaj zakłady wstrzymują swoją produkcję, przerywane są linie dostaw. Po południu na konferencji poinformowano też o kolejnych ograniczeniach w związku ze wzrostem zachorowań. W sklepach będą mogły być maksymalnie 3 osoby na kasę. To oznacza, że jeśli w supermarkecie jest 5 kas, to maksymalnie może być w nim 15 osób. W placówkach pocztowych mogą być maksymalnie 2 osoby na jedno okienko. Od 10 do 12 sklepy będą przyjmować jedynie osoby powyżej 65 roku życia. Co ważne, od 2 kwietnia będzie można robić zakupy wyłącznie w rękawiczkach jednorazowych. Kwarantanną od teraz będą także obejmowane osoby, które na co dzień mieszkają z osobą podejrzaną, że może być zakażona. Zamknięte zostają wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą wychodzić z domu bez opieki rodziców. Wprowadzono także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych. Dotyczy to parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych. Podejmujemy tylko niezbędne aktywności, apeluje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Moja ogromna prośba, nie wykorzystujmy tego do uprawiania joggingu, nie wykorzystujmy tego do poprawienia sobie formy fizycznej przez te 2 tygodnie. To naprawdę bez takich ćwiczeń fizycznych damy radę. Potraktujmy to, jeżeli musimy już bezwzględnie wyjść, to wtedy wyjdźmy, przewietrzmy się i wróćmy do domu. Wspomniane zmiany wejdą w życie od jutra. Za ich złamanie będzie groziło od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Przestrzegania zaleceń mają pilnować policjanci wspierani przez wojsko. Żandarmi będą wspierać polską policję, będą patrolować skwery, bulwary. Zawsze te patrole mają charakter mieszany. Takim patrolem dowodzi policjant. Mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Teraz ważne informacje dla osób pobierających renty i emerytury. Poczta Polska bez problemów i w terminie je doręczy, nawet do osób objętych kwarantanną. Rzeczniczka poczty Justyna Siwek powiedziała nam, jak to będzie wyglądać. Musimy wcześniej komisyjnie przygotować w specjalnej kopercie już odliczoną gotówkę i taka koperta jest doręczana po uprzednim kontakcie telefonicznym. Poczta zrezygnowała też z podpisu przy odbieraniu paczek i listów poleconych. Będzie natomiast trzeba pokazać dowód. Ósmoklasiści mogą dzisiaj pobierać próbny egzamin z matematyki. Arkusze są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Egzamin próbny nie jest obowiązkowy, ale nauczyciele nie powinni wystawiać z niego ocen. O zainteresowanie testami pytała nasza reporterka Katarzyna Ingram. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik mówi, że dzisiaj pobieranie arkuszy przebiegało spokojnie i nie było problemów. Było bardzo duże zainteresowanie, jeszcze większe niż wczoraj, dokładne liczby będziemy mieli jutro. Wczoraj ze względu na problemy techniczne uczniowie o godzinie 9 nie mogli pobrać arkuszy ze stron CKE. Dyrektor zaznaczył, że na razie terminy właściwych egzaminów pozostają bez zmian i dodał, że jeżeli rząd przedłuży obostrzenia, na przykład do końca kwietnia, to terminy egzaminów także zostaną przełożone. To nie będzie zapowiedziane z dnia na dzień, to będzie zapowiedziane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby nikogo nie zaskakiwać tym, że nagle ktoś się dowiaduje, że oto za dwa dni ma egzamin. Jutro próbny egzamin z języka obcego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje o pogodzie już teraz. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Niemal w całym kraju, a zwłaszcza w centrum, we wschodniej połowie, a także na południu kraju, przelotne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura od plus 3 do plus 6, chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 2. W nocy, proszę Państwa, na południowym wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego. Na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem, stopniowo zanikające. Nad ranem opady śniegu i deszczu ze śniegiem także na północy kraju. Jeśli zaś idzie o temperaturę, to ta tej nocy od minus 7, minus 6, tyle miejscami na południu i wschodzie, około minus 4, minus 3 na przeważającym obszarze kraju, do plus 1 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. Gdzie ja jestem? W domu. A gdzie pan ma być? Jak to żyć? No bo ktoś zrobił bałagan. A zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PO Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PO Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PO Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Podobne zalecenia będą się dzisiaj jeszcze pojawiały w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj wtorek, 91 dzień roku. Wschód słońca o 6.14, zachód dopiero o 19.07. Imieniny obchodzą Grażyna, Teodor oraz Zbigniew. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. tarcza orężem antykryzysowym. Dzisiaj ustawa wraca do Sejmu. Liczę na to, że Sejm poważnie potraktuje poprawki senackie, bo tam nie ma żadnej polityki. Wszelkie rozsądne propozycje oczywiście popieramy. Dziękuję za wszystkie konstruktywne propozycje. Dziękuję również za pracę Senatu nad tarczą. Pracowali w Wielkiej Brytanii, teraz wracają do ojczyzny. Coraz więcej Polaków szansę na przetrwanie epidemii i na lepsze życie po niej szuka nad Wisłą. To nie było i wyłącznie ze względu na wirusa i na tą pandemię, tylko po prostu dużo ludzi już chętnie wracało, bo niestety dobrobyt Wielkiej Brytanii powoli się kończy. Czy na pewno? Zapytamy jeszcze w tej godzinie audycji. Także przed 16 opowiemy Państwu o tych z Was, którzy czynnie angażują się w pomoc walczącym z epidemią. Moje dzieci do nurkowania używają maski i wymyśliliśmy sposób, żeby na szczycie tej maski zamontować przejściówkę, a na tej przejściówce zamontować filtr. Filtr taki, który jest bakteriobójczy. Wiem, że Państwo słuchają nas podczas prac wspierających walkę z wirusem. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, na przykład tych szyjących teraz maseczki dla służby zdrowia. Kwadrans przed 7 w Trójce reportaż. Będziemy wspominać Emila Karewicza. Szlachetny człowiek, wspaniały profesjonalista i bardzo, bardzo dobry kolega. To jest jeden z najbardziej niewykorzystanych aktorów, bo to był świetny komik i czarny charakter, i Amant. Absolutnie był niewykorzystany ani w filmie, ani w teatrze. My wykorzystamy okazję i będziemy dzisiaj pana Emila wspominać. Zapraszamy do Trójki. Będzie też prawdziwy hit, znany państwu od lat z anteny programu Trzeciego. Dzieci wiedzą lepiej. Dzisiaj Kasia Stoparczyk zapyta o bardzo ważne, sercowe sprawy. Jeśli jak się bawi serce, o tak, zobacz. Auć, boleście. Kilka słów. Sama prawda, prawda? Od serca zapraszamy do Trójki do 19, a muzycznie, jeśli Państwo pozwolą, tu nie będzie żadnego zaskoczenia. Od trójkowej piosenki dnia zaczynamy. Hidden, what Dickens says about loneliness. Program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 15. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Proszę być z nami do 19. 22 i 7 trójek, nasz telefon niezmiennie. Agnieszka Szwajgier czeka na telefony od Państwa. Proszę także pisać bezpośrednio do mnie. zd@polskieradio.pl. W każdej sprawie, SMS-y zresztą podobnie. 71 335. It's Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, kwadrans po 15. Zostań w domu z Trójką. Projekt tarczy antykryzysowej wrócił do Sejmu. Dziś posłowie zajmują się ustawami mającymi wspomóc przedsiębiorców w czasie epidemii. Wczoraj w nocy senatorowie zgłosili swoje poprawki i m.in. usunęli z projektu zapisy dotyczące zmian w kodeksie wyborczym, umożliwiające głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. O szczegółach Mariusz Krzymiński. Poprawki do tarczy antykryzysowej zgłaszali zarówno senatorowie, jak i rząd. Wśród nowych propozycji znalazły się m.in. zwolnienie firm z płacenia podatków na czas epidemii, czy też 3-miesięczne zwolnienie z ZUS dla małych i średnich firm. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej liczy na to, że Sejm poprze zmiany wprowadzone przez Senat. Mnóstwo środowisk zgłaszało poprawki. Wybraliśmy kilkadziesiąt, wydaje się, najistotniejszych. W których są również poprawki zgłoszone przez zespół pani minister Emilewicz, żeby poprawiać ten szybko tworzony akt. I to przesłaliśmy do Sejmu. Liczę na to, że Sejm poważnie potraktuje poprawki senackie, bo tam nie ma żadnej polityki. Kolejne wprowadzone przez Senat poprawki wymienia szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Zwiększono wiek, który uprawnia opiekunów dzieci do otrzymania zasiłku. Senat wprowadził zasadę, że bez względu na to, w jakim zakładzie pracuje pracownik, dostanie pomoc, jeżeli jego zakład zostanie dotknięty kryzysem. Sejm zapewne przyjmie propozycje Senatu, ale nie wszystkie, zastrzega zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, minister Paweł Mucha. Wiemy, że my musimy działać no, rozważnie, tak? Czyli pewnie nie wszystkie propozycje Senatu są propozycjami, które są możliwe do realizacji. Do poprawek wniesionych przez Senat odniósł się też premier Mateusz Morawiecki, który przyznał, że niektóre pomysły są warte uwagi. Popieramy na przykład uelastycznienie możliwości korzystania z instrumentów dotyczących ochrony miejsc pracy przez duże firmy, przez duże korporacje, bo Senat zaproponował uelastycznienie jeszcze tego instrumentu, więc wszelkie rozsądne propozycje oczywiście popieramy. Ta na pewno należy do takich. A co na to eksperci? Propozycje Senatu chwali Sławomir Dudek, główny ekonomista pracodawców RP. Teraz trochę te propozycje są hojniejsze. Również ta pomoc dopłaty do wynagrodzeń. Tutaj ta propozycja jest dużo hojniejsza. No, kierunek, zakres, kwota są lepsze, to jest kierunkowo dobre dla firm. Oczywiście my nie znamy tak naprawdę, jaki jest stan finansów publicznych. Kierunek bardzo dobry, ten zakres powinien być szerszy, ale to powinno się odbyć przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych i mamy nadzieję, że właśnie da się to wygospodarować w budżecie, przesuwając pewne wydatki. Z kolei prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski podkreśla, że również dla przedsiębiorców najważniejsze jest to, aby jak najszybciej uporać się z epidemią. Nie jest możliwe, żeby wszystkie roszczenia i potrzeby zostały zapewnione. Z prostego względu państwo nie może na siebie z dnia na dzień wziąć przymywania kilkunastu milionów pracowników. Więc jeżeli ten kryzys potrwałby na przykład pół roku, to system po prostu nie zadziała. Więc tak naprawdę najważniejsze, żebyśmy jak najszybciej rozwiązali kwestie zdrowotne, żeby gospodarka po prostu sama wystartowała. Jeśli Sejm przyjmie dziś projekt, to niezwłocznie trafi on na biurko prezydenta, tak aby nowe przepisy mogły wejść w życie jak najszybciej. A czy to się wydarzy? Na pewno dowiedzą się tego państwo z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę uważnie nasłuchiwać popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z państwem do 19. No i przede wszystkim naszych serwisów informacyjnych punktualnie o każdej pełnej godzinie. A teraz już 19 minut po 15. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową? Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Płaci w technologii. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, beata to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Klipy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Masz już te graty, każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Make it rain, make it rain. Dwadzieścia dwa i siedem trójek, proszę telefonować, Agnieszka czeka. Funkcjonuje taki bardzo szkodliwy, nieprawdziwy przekaz, że maski nie powinny nosić osoby zdrowe. Są badania naukowe, że maski chronią osobę, która nosi tą maskę przed zarażeniem, jak i otoczenie. Natomiast nie ma żadnych badań naukowych, nikt nie przedstawił, że jest odwrotnie, że nie chronią. Więc zresztą chronią też i przed dotykaniem ust i nosa, co jest też ważne. Warto przy okazji wiedzieć dokładnie, jak z taką maseczką się, jak taką maseczką się obsługiwać. To nie jest zupełnie proste. Na przykład sposób zdejmowania takiej maseczki, na której mogą się znaleźć od zewnętrznej strony wirusy, prawda? Myślę, że Państwo też sporo wiedzą na ten temat. Ostatnio bardzo dużo się o tym mówi. Inną kwestią jest pewnie dostępność maseczek. Nie wszędzie jest ona taka, jakby Państwo sobie tego życzyli. Pewnie nie w każdej aptece maseczki można kupić. Audycja popołudniowa, 15.23. Zapraszamy do Trójki. Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wygrała spór cenowy z Gazpromem. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie rosyjski koncern gazowy ma zapłacić 1,5 miliarda dolarów. Połączyliśmy się z Wojciechem Jakubikiem, analitykiem sektora energetycznego i redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dlaczego Gazprom powinien zwrócić polskiej spółce 6 miliardów złotych? Cena była niesprawiedliwa. Wiedzieliśmy to od bardzo dawna, bo Gazprom przegrywał kolejne arbitraże w sporach tego typu z innymi firmami i sam ustępował w negocjacjach, na przykład w relacjach z Turkami, ale nie chciał ustąpić Polakom. Zmusił go do tego sąd. Teraz będzie musiał retroaktywnie, czyli wstecz, oddać według wyliczeń PGNiG-u nawet 1,5 miliarda dolarów, no i w ten sposób zrekompensować fakt, że przez wiele lat cena w kontrakcie jamalskim z Gazpromem była niesprawiedliwa. Ten kontrakt budził kontrowersje od dawna. Komisja Europejska interweniowała w jego sprawie. Mimo to były pewne ograniczenia, które nie pozwoliły go zmienić. Teraz mamy przełom. Koszt tego kontraktu, który nadal będzie prawdopodobnie nieco droższy od oferty na rynku polskim, będzie niższy i PGNiG będzie miał więcej pieniędzy. Czy to jest sprawa zamknięta, jeśli chodzi o te formalne kwestie, jeśli chodzi o spojrzenie prawnika? Sprawa jest rozstrzygnięta? gdyby miał patrzeć prawnik, to tak, bo wyrok sądu jest święty i należy go zrealizować. Ale mamy do czynienia z partnerem, który działa na polecenie polityczne Kremla i może zachowywać się w sposób nieodpowiedzialny. Tak było na przykład na Ukrainie, która wygrała spór arbitrażowy i musiała wysyłać komorników po to, aby zajmować aktywa Gazpromu w Europie, bo nie mogła wyegzekwować swych należności. Miejmy nadzieję, że w przypadku PGNiG-u tak nie będzie, a szczęście w nieszczęściu przy epidemii koronawirusa Gazpromowi będzie zależało na każdym kliencie, bo rynek się kurczy. Spowalnia działalność gospodarcza, spada zapotrzebowanie na gaz, więc klientów będzie coraz mniej. Dlatego warto w końcu zadbać nawet o tego polskiego klienta, który zawsze był na końcu kolejki. Pańskim zdaniem, panie redaktorze, jak pan mniej więcej obstawia? Polskiej stronie uda się te pieniądze odzyskać? Myślę, że jeżeli nie będzie niespodziewanych ruchów Kremla w formie interwencji w normalne rynkowe działanie Gazpromu, to rosyjska firma zachowa się odpowiedzialnie i po prostu zapłaci te różnice, biorąc pod uwagę długie doświadczenie ustępowania firm z Unii Europejskiej. Jednak Polska jest w Unii Europejskiej. Problemy, które miała Ukraina, wynikały między innymi z tego, że ona nie była członkiem Unii Europejskiej. 1,5 miliarda dolarów to potężne pieniądze. Laik mógłby zapytać, czy to zwrot tych pieniędzy, zwrot tej kwoty mógłby oznaczać, że ceny gazu dla odbiorców końcowych w Polsce będą w jakiś sposób niższe? Cena kontraktu jamalskiego jest nadal wyższa niż inne oferty na rynku, więc może być tak, że PGNiG nie obniży cen, a zainwestuje te środki w innym kierunku po to, aby poprawić swoją pozycję rynkową. Zarząd PGNiG-u cały czas powtarza teraz, że najważniejsza jest kondycja rynkowa tego koncernu i słowa prezesa PGNiG-u Jerzego Kwiecińskiego z wczorajszej konferencji prasowej także sugerują to, że raczej obniżki nie będzie, natomiast tak duże pieniądze pozwolą na znaczne inwestycje. Warto porównać z czymś te 1,5 miliarda dolarów. Polski odcinek Baltic Pipe, czyli gazociągu na gaz norweski, który będzie w końcu tańszy od rosyjskiego, ma kosztować niecały miliard dolarów, więc zwrot pieniędzy od Gazpromu to jest 1,5 razy więcej niż my zapłacimy za Baltic Pipe, więc miejmy nadzieję, że te środki posłużą do rozwoju rynku gazu w Polsce, nie do zwijania się jego i do poprawy oferty dla polskich klientów, odczuwalnej także w tym, że będziemy mieli niższe ceny gazu. Myślę, panie redaktorze, że na koniec warto też zaznaczyć, że znaczenie tego wschodniego kierunku, jeśli chodzi o dostawy gazu do Polski, są z roku na rok coraz mniejsze. To znaczenie jest mniejsze, prawda? Tak jest, coraz więcej gazu sprowadzamy spoza Rosji. Jest to gaz także rosyjski z giełdy niemieckiej, gaz nierosyjski w formie skroplonej z terminalu LNG w Świnoujściu i w przyszłości będzie to także gaz właśnie norweski z Baltic Pipe. W 2022 roku, kiedy kończy się ten niesławny, niekorzystny kontrakt jamalski, mamy mieć sytuację, w której w razie potrzeby będziemy mogli całkowicie porzucić dostawy od rosyjskiego Gazpromu. Jest to najlepsza możliwa pozycja negocjacyjna, bo Rosjanie będą musieli się mocno gimnastykować, żeby w ogóle zostać na rynku polskim. Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, redaktor naczelny biznesalert.pl, był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze, dziękuję za tę rozmowę. Dużo zdrowia i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki na zegarach 15:28. I will be king. Pani Ola pisze tak, wysyłając mail na adres zd@trzymaupa.polskieradio.pl. Trochę napadało białego, dosłownie ciut. Wygląda na to, że mieszkańcy Leszna zrozumieli powagę sytuacji pustki, dodaje pani Ola. A jeszcze coś dla zabicia nudy pisze na koniec. Budyń gotuje czekoladowy. No to może być dobry pomysł na dzisiejsze popołudnie. O kulturze pomówimy, jak sobie artyści radzą, jak artyści podpowiadają, co podpowiadają, by robić podczas kwarantanny. O tym po 16.10. Państwa gościem będzie Emilian Kamiński. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem i komu? Czy to boli, jak długo trwa? Pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o tym. Zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Niemodne to słowa, niemodne, ale ja całą modę mam gdzieś. Modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite, memento vite, tango memento vite. Bardzo mi się podoba muzyka, którą grać. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Zostań w domu z Trójką. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Jedni dowożą posiłki do szpitali, drudzy szyją maseczki. W walkę z epidemią można się zaangażować na bardzo różne sposoby. W jakimś stopniu, jak zdobywam jakieś maseczki albo środki do dezynfekcji, no to rozwożę je po swoich znajomych. Staram się dbać o nich, tak samo o rodzinę. Jak trzeba było coś pomóc, szycie masek. Nadia Siemek, artystka, malarka, Rosjanka mieszkająca od ponad 20 lat w Chrzanowie. Takich rad, bo niektóre dziewczyny dokładnie dopiero co wyciągnęli z piwnicy te wszystkie maszyny do szycia. I to trzeba było pomóc im tam ich to uruchomić. Pierwszy raz jak wsiadają do maszyny, no to też trzeba było pomóc. Włączyła się moja wyobraźnia, filmiki nakręciłam jakieś, żeby pokazać im, jak to się szyje i tak dalej. Fajnie było to, że nas zebrała się taka grupa, taka ekipa. Po wsparcie. Zaczęły dochodzić do nas słuchy, że w szpitalach brakuje środków ochrony osobistej. Radek Pietruszewski ze Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace. Masek, kombinezonów, a także przyłbic. Przełom nastąpił tydzień temu w poniedziałek, gdy jeden z naszych członków znalazł w internecie model przyłbicy zbudowanej z dwóch części z grubej folii plastikowej oraz gumek recepturek. Natychmiast wiedzieliśmy, że to coś, co moglibyśmy robić. W kilka dni wykonaliśmy dziesiątki prototypów i zweryfikowaliśmy u znajomych lekarzy, że taka przyłbica faktycznie się sprawdzi. Zaczęliśmy masową produkcję przyłbic. I do końca weekendu wyprodukowaliśmy ich 1300 sztuk. Wszystkie dostarczyliśmy już do szpitali i przychodni za darmo. Nie chcemy za nie od szpitali ani grosza. Projekt finansujemy ze środków własnych warszawskiego hackerspace'u, prywatnych darowizn i pracy wolontariuszy. Obecnie produkujemy około 700 przyłbic dziennie. Tak naprawdę zajmujemy się tym, żeby uratować osoby, które aktualnie pracują w systemie zdrowia. Michał Walter Chełstowski, Fundacja Fortior. Bierzemy pomysł, który jest wykorzystywany we Włoszech i wielu innych krajach, czyli przerabianie masek, które można kupić w Decathlonie, na maski, które pomagają zabezpieczać drogi oddechowe oraz całą twarz przed kontaktem bezpośrednim z chorym. Michał mówi jak fachowiec, a ja powiem jak zwykły ojciec dwójki dzieci. Marcin Mizgalski, Konwent Aktywistów z Jabłonnym. Czyli moje dzieci do nurkowania używają z Decathlonu tam za 80 zł takiej maski i wymyśliliśmy sposób, żeby na szczycie tej maski zamontować przejściówkę, a na tej przejściówce zamontować filtr. Filtr taki, który jest bakteriobójczy, czyli osoba, która będzie miała na twarzy taką maskę i będzie oddychała przez tą przejściówkę oraz przez filtr, ma gwarancję tego, że powietrze, nawet gdyby była w środku szpitala, jest dla niej bezpieczne. W tym momencie jesteśmy pewni, że jest to przynajmniej 50-60 tysięcy, jako taka ilość minimalna. Przykładowo na 30 szpitali, z którymi rozmawialiśmy, średnio każdy szpital potrzebuje jako minimum około 100 takich rozwiązań. To by oznaczało, że potrzebujemy jakieś 150 tysięcy przejściówek, tych małych takich elementów, które możecie znaleźć na profilu Moja Elektrownia PV. Tam są wszystkie rzeczy, które można sobie wydrukować. Jeśli ktoś ma drukarkę 3D, spróbujcie Państwo, jeśli Wasz sąsiad potrafi drukować 3D, pójdźcie do niego, zapytajcie, czy potrafi Wam coś takiego wydrukować. Dlatego, że dzisiaj chcemy zabezpieczyć medyków. Dzisiaj dla nas są lekarze w szpitalach, pielęgniarki, firmy sprzątające, firmy cateringowe, które dostarczają tam jedzenie. Oni są dzisiaj dla nas kluczowi i najważniejsi. To proszę jeszcze chwycić za długopis. Powtórzymy adres, miejsce, gdzie można znaleźć szczegóły tego rozwiązania. Gdyby ktoś z Państwa miał bowiem w domu drukarkę 3D, to może wspomóc produkcję przejściówek do masek. Szczegóły na facebookowej stronie Moja Elektrownia PV. Moja Elektrownia PV. Tam można pobrać pliki do wydruku i wszystko już potoczy się zgodnie z planem. Te informacje zabrał dla Państwa Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 minuty do 16. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie dwóch. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie giz.gov.pl. Czasami zdarza nam się o tym zapominać, dlatego w cenie są tego rodzaju przypomnienia. Będziemy przypominać Państwu dzisiaj także do 19 o takich podstawowych zasadach, które mogą uratować niejedno życie regularnie. 22 i 7 trójek, Państwo telefonują. Teraz mówi się dużo o pomocy gospodarczej. Ja chciałem zadać takie pytanie, być może zainteresuje słuchaczy. Przez całe lata mówiono, że rozdawanie wędek, a więc pomocy polegającej na gotówce, jest nieefektywne. I że ludziom, którzy są w kłopotach finansowych, na przykład pozostają bez pracy lub zysku, należy rozdawać raczej wędki, czyli na przykład szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej i tak dalej. Dlaczego współcześnie, obecnie, w tej sytuacji nie organizuje się dla przedsiębiorców właśnie takich efektywnej pomocy? Trudno się z panem nie zgodzić. Rozdawanie ryb rzeczywiście mało efektywne. Raczej o wędki chodzi. Tyle, że myślę, że o tym w tej sytuacji także w którymś momencie będziemy myśleć o tych wędkach, o których pan wspominał, ale na razie chyba potrzebne są ryby. Chodzi o czas na to, by coś udało się złowić, nawet jeśli wędka nowoczesna i bardzo skuteczna, trzeba jeszcze chwilę poczekać. Ryby w tej sytuacji, w tej chwili niezwykle potrzebne. Bardzo dziękuję za opinię i proszę o więcej. 227 trójek, jesteśmy także w internecie. Proszę wpisać adres zd@polskieradio.pl. Można wysyłać SMS-y 71 335. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierzę w puszczy pośród skał, co stąpał zwinnie, wielką grzywę miał. A kiedy ryknął, w żyłach stygła krew. A ten niech się zowie lew. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co gnał pośród pól, i równał się z nim wiatr, nie imał się go ból. Kopyta to jedyna była jego broń. O, ten niech się zowie koń. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co się na łące pasł, majestatycznie jak potężny kłas. Miał rogi i potrafił dobyć groźny ryk. O, ten niech się zowie byk. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co po błoniu biegł, spoglądał mądrze i wydawał głośny szczek. I ciągle węszył z potrzebą albo bez. O, ten niech się zowie pies. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co w błocie sobie żył, ogonek kręty miał, ryjem ziemię rył. I chrząkał, jakby zjadł palący pieprz. O, ten niech się zowie wieprz. Puh. Adam dał imiona zwierzętom stababa, u progu czasu, u progu czasu. Adam zwierzętu. Adam dał imiona zwierzętom. U progu czasu powstał świat. Zobaczył zwierzę bez łap i bez piór. Bez szmeru pełzł ten łuskowaty twór. Co niby znikał, a był gdzieś obok wciąż. Ja słucham waszej audycji i przyznam, głos mi się łamie. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim tym państwu, którzy się angażują w pomoc pracującym z chorymi. Robią to czy z własnych środków, czy jakichś firmowych. To jest po prostu istotne, ale piękne. Bardzo, bardzo wszystkim za waszym pośrednictwem chciałabym podziękować. Pozdrawiam. Bardzo pani dziękujemy za ten telefon. Serdecznie pozdrawiamy i przyłączamy się do tych podziękowań. Myślę, że to jest jedno z niewielu, ale jednak piękne oblicze tej trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy. Popołudniową audycję zapraszamy do Trójki. 13 minut do 16. Zapraszamy do Trójki. A to inne oblicze pandemii. Codziennie kilka pełnych samolotów wraca z Wielkiej Brytanii do Polski w ramach akcji Lot do domu. Czy Polacy zostaną w kraju na dłużej? To sprawdzała Monika Suszek. Polskie linie lotnicze LOT odnotowały gigantyczne zainteresowanie lotami do Polski z Londynu w ramach jedynych połączeń z krajem, czyli operacją Lot do domu. Przyznaje rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Czernicki. Londyn oraz inne destynacje Wielkiej Brytanii są to miejsca, z których rzeczywiście bardzo dużo osób chce powracać. Te rejsy cieszą się w tym momencie dużym zainteresowaniem. W poprzednich tygodniach operowaliśmy do Londynu nawet 10 razy w ciągu dnia. W tym momencie z racji na ograniczenia administracyjne po stronie brytyjskiej lotnisko London City zostało zamknięte i rejsy wykonywane są wyłącznie na lotnisko London Heathrow. Z takiej opcji skorzystał pan Mateusz, który od 2 tygodni jest już w kraju. Jak sam przyznaje, nie tylko epidemia przyspieszyła decyzję o powrocie na stałe do Polski. To się wszystko skumulowało podczas jednej chwili. Wirus to był tylko, można powiedzieć, gwóźdź do trumny, bo bardzo dużo ludzi zdecydowało o powrotach do Polski. W kwietniu miały zmienić się przepisy diametralnie, które bardzo utrudniało to życie tam. Po prostu byłyby mniejsze zarobki. Bardzo duża część ludzi, którzy byli tam samotnie, nie mieli tam rodzin, zdecydowała o powrocie do Polski. To nie było i wyłącznie ze względu na wirusa i na tą pandemię, tylko po prostu dużo ludzi już chętnie wracało, bo niestety dobrobyt Wielkiej Brytanii powoli się kończy. A chodziło między innymi o zmianę przepisów dotyczących osób samozatrudnionych. Ich zarobki byłyby znacznie niższe po wprowadzeniu przepisów. Na razie tak się nie stanie, ponieważ brytyjski rząd ogłosił program pomocy. Relacjonuje korespondent Polskiego Radia w Londynie Adam Dąbrowski. Niezatrudnienie na etat. Między innymi oni usłyszeli od konserwatywnego ministra finansów taką deklarację. Nie zapomnieliśmy o was, nie porzucimy was, przechodzimy przez to razem. A konkretem? Rząd wypłaci samozatrudnionym podlegające opodatkowaniu granty stanowiące 80% ich miesięcznych zarobków uzyskanych w ciągu ostatnich 3 lat. Tu zastrzeżenie. Niewielka grupa najlepiej zarabiających nie będzie objęta systemem. Jest jednak większy problem. Program ma zacząć działać za 2 miesiące. Do tego czasu trzeba polegać na systemie zasiłków, a strona do rejestracji już teraz jest przeciążona. Do tego czasu część mieszkańców wysp może mieć problem ze związaniem końca z końcem. Z drugiej strony w czerwcu Smith czy Kowalski dostaną też pieniądze za maj i kwiecień. Nie każdy jednak myśli o powrocie do kraju. Część Polonii na Wyspach Brytyjskich postanowiła przeczekać epidemię. Wśród nich jest pan Kuba. Jeżeli chodzi o Europę, to wszyscy jedziemy na jednym wózku w tym momencie. No nie wiem, no czas pokaże. No może to wyglądać gorzej później w Polsce niż w Anglii. No nie wiadomo, moim zdaniem to jest wielka niewiadoma, także skoro jestem w tym momencie tutaj, to tutaj zostanę, bo tak naprawdę nic nie wiadomo. Rejsy z Londynu w ramach akcji Lot do domu odbywają się codziennie i są wyznaczone do 5 kwietnia. Wszelkie inne loty decyzją rządu są zawieszone co najmniej do 11 kwietnia. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Taki SMS, proszę Państwa, przed momentem przyszedł na mój telefon komórkowy. Uwaga, od 1 kwietnia nowe, kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Więcej informacji w internecie. Pisze alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na stronę gov.pl/koronawirus. Za chwilę jeszcze zajrzymy. Chcesz mnie takiego niebezpiecznego wariata? Takiego poranionego pajaca. Czy chcesz mnie takiego jednorękiego bandytę? Czy wracam. Wracając jeszcze na chwilę do tarczy antykryzysowej, rozmawialiśmy, pytaliśmy, co ważniejsze, wędka czy ryba? Bardzo ważny apel słuchacza. Apel do ryb. Czy ryby mnie słyszą? Czy ryby mnie słyszą? Pragnę zaapelować do ryb, żeby uszanowały obecną sytuację, jaka jest, i nie wygłupiały się i dawały się szybciej złapać na wędkę, na haczyk, tudzież na innego robaczka. Czy ryby mnie słyszą? Dziękuję. Każde ułatwienie w tej sytuacji oczywiście mile widziane. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 6 minut do 16. Zerkam, proszę Państwa, zgodnie z obietnicą na stronę gov.pl/koronawirus pod dzisiejszą datą. Tam najnowszy komunikat o kolejnych krokach w walce z koronawirusem. Chodzi o te obostrzenia dzisiaj przez rząd ogłoszone. I czytam tak: wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia, to od jutra, do odwołania. Każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Oprócz tego zmieniamy, piszą autorzy komunikatu, zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia, o tym więcej na stronie gov.pl/koronawirus. A o tym, jak policja do tych nowych zakazów będzie podchodziła, jak bardzo będzie, jak dokładnie będzie weryfikowała, czy przestrzegamy tego nowego rozporządzenia, o tym z komendantem głównym policji porozmawiamy. Kwadrans przed 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, trwa. Są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wysyną. Czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć wam. Czy mówię, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się tym. Oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbierają. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć warto.